ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸುಪತ್ನೀರಾಂಜನೇನ ಸರ್ಪಿಶಾಸಂ ವಿಶಂತು ಅನಶ್ರವೋ ಅನಮೀವಾಸುರತ್ನ ಆರೋಹಂತು ಜನಯೋ ಯೋ ನಿಮಗ್ರೆ. ಹಂ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಜೋ ವರ್ಗ ಹೇ ಹಮಾರೆ ಸಮಾಜ ಮೇ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಕಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ ರಹೆ ಹೇ ಹಮ ತುಲನಾ ಕರ ರಹೆ ಹೇ ಕಿ ವೇದ ಕಿ ಶಬ್ದಾವಲಿ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೋ ಕಿ ಶಬ್ದಾವಲಿ ಮೇ ಅಂತರ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ಕ್ಯೋಕಿ ವೇದ ಕಾ ಜೊ ಉಪದೇಶ ಹೇ ಯದಿ ಹಮ ದೇ ತಭಿ ಹಮಾರೆ ಮಾನಸಿಕತಾ ಮೇ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ಅಂತರ ಆ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಹಮಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೆ ಋಷಿ ದಯಾನಂದ ನೆ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಇತ್ನಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ ಕಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಭಿ ಮಹಿಳಾಂ ಕೋ ಮಾನಾ, ವೇದ ಪಢನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಮಹಿಳಾಂ ಕೋ ಮಾನಾ. ಔರ್ ಇತ್ನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಜಬ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಚಲ ರಹೆ ಹೇ तो वेद पढ़ने का अधिकार किस किस को है, जब इसकी वो चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है. तो जब मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार कहते हैं तब स्त्रियां कहाँ से उससे परेशान हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, उनको दूर किया जा सकता है. जब पुरुष को वेद पढ़ने का अधिकार है तो महिला को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, और ब्राह्मण को भी वेद पढ़ने का अधिकार है तो शूद्र को भी वेद पढ़ने का अधिकार है. ब्राह्मण और शूद्र परिस्थिति का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है. एक व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, वही व्यक्ति शूद्र भी हो सकता है, वही व्यक्ति वैश्य भी हो सकता है, वही व्यक्ति क्षत्रिय भी हो सकता है. तो इसकी चर्चा इस समय हमारा विषय नहीं है, विस्तार से कभी दूसरे अवसर पर करेंगे. तो यहाँ पर ये जो मुख्य बात है कि जब एक अधिकार किसी भी तरह से पुरुष को प्राप्त है तो वो महिला को क्यों नहीं प्राप्त है, इसके लिए स्वामी दयानंद का तर्क बहुत अच्छा है. वो कहते हैं कि जो जो वस्तु बात विचार परमेश्वर का है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो वो सब विचार सबका है, सबके लिए समान है. अंतर कहीं आता है तो पात्रता का आता है, योग्यता का आता है, कि गधे हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, ये तो वेद पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं कहूं कि उनका अधिकार है. अधिकार तो है लेकिन पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है. किंतु मनुष्य मात्र जिसके पास पढ़ने का सामर्थ्य है उसको आप उससे वंचित नहीं कर सकते. इस वंचित करने के प्रश्न में एक प्रश्न उठाया है कि पुराने मध्यकाल के पात्र जो हैं वो ये जिज्ञासा कहते हैं, यदि स्त्रियां वेद पढ़ेंगी तो फिर हम क्या करेंगे. तो स्वामी दयानंद कहते हैं, तुम क्या करोगे इसकी चिंता हमें नहीं है, तुम चाहे कुएं में पढ़ो, लेकिन जिनका अधिकार है उनके अधिकार को तुम नहीं छीन सकते, इसलिए उनको तो वेद पढ़ने का अधिकार है. किस तरह से अधिकार है इसके लिए उनका जो तर्क है वो बहुत अच्छा है. वो ये कहते हैं कि इस संसार में जिसने पैदा किया है उसकी जो संपत्ति है वो उसकी संतान की होती है. जैसे समाज में एक पुरुष है, उसके यदि 2-3-4 बालक हैं तो उनकी जो संपत्ति है उस मनुष्य की, उस पिता की संपत्ति समस्त पुत्रों की होती है, कोई उसको छीन नहीं सकता. और यदि कोई संयोग से दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके अंदर क्षमता ना है, योग्यता ना हो, तो उसका संरक्षण करना जो समझदार व्यक्ति है उसका उत्तरदायित्व है, उससे छीनना उसका उत्तरदायित्व नहीं है। यदि वो किसी कारण से नहीं भी पढ़ता, नहीं पढ़ पाता, तो भी उसकी रक्षा करना और उसको वैसा ही लाभ देना, तो ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि एक मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि उसको कोई परमेश्वर की वस्तु प्राप्त है तो परमेश्वर के जितने भी बनाए हुए प्राणी हैं, संतान हैं, उन सबको भी उससे युक्त करे, उनसे वंचित न करे। वे जैसे भोजन है तो भोजन मनुष्य को भी मिलना चाहिए, तो प्राणियों को भी मिलना चाहिए, जो जो जिसके उत्तरदायित्व में आता है। प्राणियों को भोजन मिलना चाहिए, मनुष्यों को भोजन मिलना चाहिए, तो एक मनुष्य क्या सबको भोजन देता है? क्या सबको भोजन तो नहीं देता, न दे सकता। लेकिन जो उस पर आश्रित हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसके पास आते हैं, उनका उत्तरदायित्व उनके पास है। वैसे ही संसार के प्राणियों के भोजन में मनुष्य का उतना उत्तरदायित्व है जितने अंश में वह प्राणियों से जुड़ा हुआ है, प्राणियों का उपयोग करता है, अपने काम में लेता है। तो उनका बचाव करना, उनकी रक्षा करना, पालन करना, उनसे काम लेना, ये एक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं यदि वेद परमेश्वरीय ज्ञान है तो वो ज्ञान जो जो प्राप्त कर सकते हैं सब तक जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और जिसके पास है उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो सबको दे, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, शूद्र है, सेवक है, मजदूर है। वो मनुष्य का उत्तरदायित्व है, जैसे वो अपना धन है वो उसको देता है, उनको भोजन देता है, उनको वस्त्र देता है, वैसे ही यदि वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की योग्यता उनमें है, तो परमेश्वर का ज्ञान भी मनुष्य को द्वारा उनको दिया जाना चाहिए। तो इसलिए स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है वेद पढ़ने का, वेद सुनने का, जितना किसी पुरुष को है। इसमें रोचक तथ्य क्या है कि ये जिन भी लोगों ने ये बात सोची कि स्त्रियां वेद न पढ़ें, तो उनके मन में एक दुर्भाव था, और वो दुर्भाव ये था कि व्यक्ति पढ़ने से, खुद जानने समझने से समझदार हो जाता है, उसके अंदर योग्यता की, बुद्धि की परिस्थिति विकसित हो जाती है, और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो समर्थ होता है, स्वावलंबी होता है, समझदार होता है, और ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति दूसरे के अधीन नहीं चलता, दूसरे के वश में नहीं रह सकता। तो जो लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि समाज को हम अपने वश में रखें और हमारे पास आई हुई सत्ता कभी भी हमारे से अलग ना हो, इस सत्ता पर हम और हमारे संतान उसी तरह से अधिकार बनाए रखें जैसे आजकल हम आरक्षण के माध्यम से बना के रखना चाहते हैं। ये भी आरक्षण था उस समय का, जिसे ब्राह्मणों ने किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलाया था, वो गलत है, ये भी गलत है। ज्ञान का, योग्यता का आरक्षण नहीं है, वो सबकी चीज़ है, जिसके पास भी है, जिसको भी मिली है, जिसको भी मिल सकती है, उन सबको मिलनी चाहिए। तो इस दृष्टि से उन लोगों ने स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम का नारा दिया, अर्थात स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद सुनने का अधिकार नहीं है, वेद बोलने का अधिकार नहीं। ये नितांत गलत है, मिथ्या है, क्योंकि उनकी इच्छा क्यों है? वे समझते हैं कि ज्ञान से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, समझदार बनता है, विवेकशील बनता है, और विवेकशील व्यक्ति किसी के वश में नहीं रहता, किसी के कहने में नहीं चलता, उसके अपनी बुद्धि, अपना सोच, अपने लाभ हानि का विचार होता है, और जो अपने लाभ हानि का विचार कर सकता है वो दूसरे के हिसाब से क्यों चलेगा? तो इसलिए हमारे उन लोगों ने सारे समाज को ही अनपढ़ रखने का यत्न किया। स्त्रियों के रूप में तो पूरा आधा समाज अनपढ़ बन जाता है, फिर शूद्रों के रूप में उसका भी आधा अनपढ़ बन जाता है। तो इस तरह से 75% जनता को, लोगों को अनपढ़ रखकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये चला और उसका परिणाम ये हुआ कि हम दास बने, हमारी अज्ञानता से हम दरिद्र बने, हम दूसरों के पराधीन हुए। क्योंकि हम कभी कभी छोटे लाभ के लिए सोचते हैं तो उससे होने वाली जो बड़ी हानि है वह हमारे पास नहीं रहती। हमारे उन थोड़े से लोगों ने इसका उपयोग करना चाहा, लेकिन उन्होंने पूरे देश को हजारों साल तक के लिए पराधीनता के परिस्थिति में डाल दिया। उसी के कारण से जितना जितना अज्ञान बढ़ेगा, अविवेक बढ़ेगा, मूर्खता बढ़ेगी, उतनी उतनी पराधीनता, दुख, अधर्म बढ़ेगा। और वो परिस्थिति हुई। तो इसलिए जिन लोगों ने ये माना कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्होंने, हम ये समझते हैं कि इन लोगों ने बाहर अपराध किया है, बाहर के लोगों को सताया है, बाहर के लोगों को दबाया है। बाहर और दूसरे लोगों को दबाने की बात तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो अपने घर के ही लोगों को दबाया है। एक स्त्री के रूप में, जो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, और संबंधों के रूप में है, उसको भी उन्होंने अधिकार से वंचित रखा है। और इस वंचना से, इस प्रताड़ना से पूरा जो समाज है वो त्रस्त रहा है, दुखी रहा है। ऋषि दयानंद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको प्रमाण सहित निराकृत किया है, और उन्होंने स्वयं वेद के ही प्रमाण देकर के, यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां भूयासम अयम मे कामः समृद्ध्यताम उपमादो नमतु। इस मंत्र का अर्थ करते हुए वो लिखते हैं, जैसे परमेश्वर की दी हुई हवा है, पानी है, अन्न है, जल है, भूमि है, ये सब की है, वैसे ही परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान भी सबका है। और वो ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है। शूद्र तो एक परिस्थिति का नाम है। जब वो पढ़ नहीं सका, पढ़ने का उसके अंदर सामर्थ्य नहीं, पढ़ने के संस्कार बुद्धि नहीं है, तो जो वो कर सकता है वो परिस्थिति केवल शूद्र की है। जो शारीरिक श्रम करता है उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर समझ की कमी है या वो पागल है, वो इतना ही है कि वो बहुत विद्या का सामर्थ्य नहीं रखता है। वो सामान्य ज्ञान रखता है, समझ रखता है, उसके अंदर भी विवेक है, लेकिन विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए वो एक परिस्थिति है, वो एक के साथ हो सकती है, उसके बेटे के साथ नहीं हो सकती, उसके जो संतान हैं वो उससे भी योग्य हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि शूद्र को अधिकार नहीं है, शूद्र को अधिकार नहीं है तो वो तो स्वाभाविक रूप से ही नहीं है। वो कर सकता तो उसका अधिकार अपने आप था, वो नहीं कर सकता इसलिए उसका अधिकार नहीं बना, और वो नहीं बना तो, लेकिन उसका व्यक्तिगत नहीं बना, उसके परिवार के सदस्यों का नहीं बना, ये थोड़े ही आप कह सकते हैं। वो तो यदि योग्य हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, तो उनको वो अधिकार है। इसलिए बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं, अजी आप उनको शूद्र कहते हैं, क्यों? वो शूद्र के घर में पैदा होंगे, उससे क्या? वर्ण का विवेचन होता कब है? वर्ण दिया कब जाता है? आदमी पहली कक्षा से पढ़ना आरंभ करता है, लेकिन वो स्नातक तो जाके 14 साल में बनता है, लेकिन स्नातक बनने का प्रयास तो उसका पहले दिन से शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन न तो स्नातक बनाया जाता और न स्नातक बनने के बाद उसे पहले दिन वाली परिस्थिति में रखा जाता। शूद्र है, शूद्र की परिस्थितियों में है, जिस दिन शूद्र की परिस्थितियों को उलट देगा, पलट देगा, छोड़ देगा, उस दिन वो शूद्र नहीं रहेगा, वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, जो भी बनेगा बन जाएगा। तो वो उसको उस दिन उस दिन उसको वर्ण मिलता है, वर्ण गुरु देता है, जैसे उपाधि दी जाती है, जैसे डिग्री दी जाती है, जैसे कोई परीक्षा पास करने पर योग्यता बताई जाती है, वैसे ही ये काम भी आचार्य के द्वारा किया जाता है, गुरु के द्वारा किया जाता है, राजा के द्वारा किया जा सकता है। तो ये देता है तब उसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, समाज में विशेष दर्जा योग्यता प्राप्त होती है। तो यथेमाम वाचम कल्याणी, तो ये कैसी वाणी है? कल्याणी वाणी है। आवदानी जनेभ्य, परमेश्वर कहता है कि ये मैं सब संसार के लोगों के लिए बता रहा हूँ, संसार के लोगों के लिए दे रहा हूँ, संसार के लोगों का लिए ये उपदेश है। ब्रह्म राजन्यभ्याम, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजन्य हो, शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय, वो अपने सेवक हों, अपने मजदूर हों और वो शूद्र हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अयम में काम समृद्धियताम, जो व्यक्ति मेरी इस कामना को बढ़ाता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। अर्थात जैसे एक माता पिता अपनी संतान को यदि कोई बढ़ाता है तो उसे देखकर वो प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति से की भी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जब आप मेरे ज्ञान को मेरे संतान को देंगे तो मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो अयम में काम समृद्धियताम, ये जो मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, सभी ज्ञान मिले सबको, योग्यता मिले सबके अंदर, सामर्थ्य मिले सबको, सुख मिले, ये जो परिस्थिति है ये सबके साथ हो, ये बात इस मंत्र में कही है। तो ऋषि दयानंद जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, परमेश्वर ने जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न की हैं और संसार के मनुष्यों के लिए दी हैं, वो किसी एक मनुष्य के लिए नहीं दी, वो कुछ थोड़े से मनुष्यों के लिए नहीं दी, वो मनुष्य मात्र के लिए दी है ज्ञान के रूप में, और भोजन है, जल है, वायु है, वो प्राणी मात्र के लिए दिया हुआ है, वो सबके लिए दिया हुआ है। तो वो एक कहता है यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, जनेभ्य अर्थात मनुष्य मात्र के लिए, आवदानी मैंने कहा है, कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय, चाहे आर्य हो चाहे अनार्य हो, चाहे शूद्र हो चाहे अति शूद्र हो, शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च अयम मे काम समृद्धियताम। इसलिए ये कहना कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव है या निंदा का भाव है या आलोचना का भाव है, ये कहना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता। ये बात हमारे इन शब्दों से, मंत्र में जो शब्द कहे गए हैं, वो कहता है कि अनश्रव अनमीवा सुरत्ना, अर्थात वो अनश्रव मानसिक दुख से दूर हों, अनश्रव अनमीवा वो शारीरिक कष्टों से भी, व्याधियों से भी, दुर्बलताओं से भी, न्यूनताओं और अभावों से भी दूर हों, और सुरत्ना वो सबके अनुकूलता के कारण, सबके सहयोग के कारण, सबकी सदिच्छा के कारण वो उन्नति को, ऐश्वर्य को प्राप्त हो। तो इतनी सुंदर जो शब्दावली है, ये शब्दावली हमें उस समय के विचार को, वेद के विचार को, वेद की परिस्थिति को हमारे सामने उपस्थित करती है। ओ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे